zespół, który za chwilę zagra, nazywa się również frywolnie Sex Mob, płyta Solid Sender. Sekcja Denta. Dziś ten kącik nieco dłuższy. Tak zespół Seksowny Tłumek rozprawił się z utworem, kompozycją Kurta Cobaina, About a Girl. Ale państwo pewnie to poznali, bo to super znana piosenka i zresztą łatwa w aranżacji gitarowej do wykonania. Natomiast tutaj to brzmiało, jakby knajpiana kapela po kilku głębszych zamieniła się w zespół jazzowy i wykorzystując właśnie frywolną sekcję dentą, właśnie tak ten utwór wykonała. Sex Mob to zespół przede wszystkim Stevena Bernsteina, gdzie on nie grał, no chociażby w Kamikadze Ground Crew, w Lounge Lizards. Jest tutaj jeszcze wiolonczelistka, znana właśnie z Lounge Lizards. Tydzień temu zagrałem koncert z jej udziałem, tego właśnie crew. Joan Wasser gra także tutaj na wiolonczeli. Zresztą było słychać smyczki przed chwilą. A teraz do tej przezacnej ekipy dołączy turntablista DJ Logic ze swoimi gramofonami i razem wykonają utwór tytułowy Solid Thunder. Fuck. trochę jak czechosłowacka orkiestra Dęta. Przy następnym utworze zespół napisał We Killed Elvis. Crazy beat łamane przez Don't Be Cruel. Don't Be Cruel, wiadomo, z repertuaru Elvisa Presleya, znane. Trochę pokręciłem, ponieważ na wiolonczeli gra tutaj Jane Scarpantoni i to właśnie ona w Lunch Lizards także się udzielała. Joan Vassar natomiast na skrzypcach w zespole Sex Mob. Tak pięknie zmiksowaliśmy zespół Sex Mob z Mardi Gras Brass Band. Czyli to był pojedynek amerykańsko-niemiecki. No i zostajemy właśnie z towarzyszeniem niemieckiej orkiestry Dentej. Kolejny dziś cover. Tak, to bardzo znany motyw. Kung Fu Fighting, czyli kompozycja Karla Douglasa. Z płyty Zen Rodeo, Mardi Gras Brass Band. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. They were funky Chinamen from funky Chinatown. They were jumping back up. They were jumping. Kontynuujemy pojedynek amerykańsko-niemiecki. To trochę jak w przypadku zespołu DAF. Teraz ponownie Amerykanie z grupy Sex Mob. Rozpadło mi się pudełko od ich płyty. No to nie jest bardzo nowa płyta, dlatego już mi się sypie trochę. Tak, a utwór też jest bardzo stary, ponieważ skomponował go sam Duke Ellington. The Mooch. Zespół dopisał przy tym tytule In Storyville on Mescaline. No i rzeczywiście, taka trochę pływająca wersja. Myślę, że adekwatna do tej pory, bo pierwsza 19 na trójkowym zegarze. The Mooch. Gdy niedawno zespół Błoto wydał swój album pod tytułem Kwiatostan, pomyślałem sobie, chwilunia, przecież ja kilka lat temu grałem coś podobnego, w sensie tytułu, mianowicie utwór zespołu Organizm pod tytułem Kwiatostan. Myślę, że to taka bardzo ciekawa koincydencja, kiedy artyści wpadają na bardzo podobną koncepcję nazwania utworu płyty. No i trzeba przyznać, że w tym przypadku, oczywiście nikogo nie posądzam o plagiat, w tym przypadku zespół Organizm był pierwszy, bo właśnie na albumie Plaża Babel utwór pod tytułem Kwiatostan się pojawił. Kwiatostan, utwór zespołu Organizm z płyty Plaża Babel, a teraz utwór Mlecz zespołu Błoto. Bardzo dynamiczny początek, zespół Błoto z albumu pod tytułem Kwiatostan. utwór Mlecz. Podobieństw w nazewnictwie utworów jest więcej między zespołami Błoto i Organizm. Otóż cofniemy się na płytę Koniec, Początek, Powidok. Na niej znalazł się utwór pod tytułem Maki. Organizm z albumu Koniec, Początek, Powidok, wydanego w 2011 roku, utwór Maki. A teraz już zespół Błoto, utwór Mak z albumu Kwiatostan, rok 2020. z którego pochodzę, było kino Kopernik. To w nim widziałem swoje pierwsze filmy na dużym ekranie. To kino zostało zburzone kilka lat temu, a na albumie zespołu Organizm Koniec, Początek, Powidok, jakże symboliczny w tym kontekście tytuł, znajduje się utwór właśnie pod tytułem Kino Kopernik. Nasze liceum, klauni i kataryniarze. Czas przeszły niedokonany, ością w gagle staje. Czas przeszły niedokonany, ością w gagle staje. Moja pierwsza miłość, marzenia i twarze profesorów jak suche owoce. Idę najszerszą ulicą mego miasta, nikt mnie nie rozpoznaje. Idę najszerszą ulicą mego miasta, nikt mnie nie rozpoznaje. Idę najszerszą ulicą mego miasta, nikt mnie nie rozpoznaje. Kino Kopernik, utwór zespołu Organizm. W kinie Kopernik